Elif, Lam, Mim. Bunlar hikmetli Kur'an'ın ayetleridir. Her ayet iyilik edenler için bir hidayet ve bir rahmettir. Onlar ki namazı hakkıyla eda ederler ve zekatı verirler. Onlar ahirete de gerçekten kat'i olarak iman edenlerdir. İşte onlar Rablerinden bir hidayet üzeredirler ve yine onlar gerçekten kurtuluşa erenlerdir. İnsanlardan öylesi de vardır ki Allah yolundan saptırmak ve onu bir eğlence edinmek için bilgisizce akıbetini düşünmeden o boş sözleri satın alır. Onlara rağbet eder. İşte onlar için pek aşağılayıcı bir azap vardır. Kendisine ayetlerimiz okunduğu zamanda sanki onları işitmemiş, sanki kulaklarında bir ağırlık varmış gibi kibirli bir kimse olarak yüz çevirir. İşte onu pek elemli bir azap ile müjdele. Muhakkak ki iman edip salih ameller işleyenler var ya, onlar için naim cennetleri vardır. Orada ebedi olarak kalıcıdırlar. Bu Allah'a hak bir vaadidir. Çünkü o aziz, kudreti daima üstün gelendir. Hakim, her işi hikmetli olandır. Kendisini görmekte olduğunuz o gökleri bir direk olmaksızın o yarattı. Sizi sarsar diye de yeryüzünde sabit dağlar koydu ve orada hareket eden her çeşit canlıyı yaydı. Hem gökten bir su indirdik de orada her cins güzel bitkiden yetiştirdik. İşte bunlar Allah'ın yarattığıdır. Şimdi gösterin bana, ondan başkaları ne yaratmış? Hayır, o zalimler apaçık bir dalalet içindedirler. Andolsun ki Lokman'a Allah'a şükret diye hikmet verdik. Ve kim şükrederse artık ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse hiç şüphesiz ki Allah gani, hiç kimsenin şükrüne muhtaç olmayandır. Hamid, hamd edilmeye yegane layık olandır. Ve bir zaman Lokman oğluna kendisi ona nasihat ederken şöyle demişti: "Ey oğulcuğum, Allah'a şirk koşma. Muhakkak ki şirk gerçekten pek büyük bir zulümdür. Biz insana, ana babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Çünkü anası onu nice sıkıntılara katlanarak taşımıştır. Sütten ayrılması da 2 yıl içinde olur. İşte bunun için önce bana, sonra da ana babasına şükret diye tavsiyede bulunmuşuzdur. Dön ancak banadır. Bununla beraber eğer ana baban hakkında bir bilgi sahibi olmadığın şeyi bana ortak koşman için seni zorlarlarsa, o takdirde onlara itaat etme. Ama onlara dünyada iyilikle sahip çık ve bana yönelenlerin yoluna uy. Sonra dönüşünüz ancak banadır. O zaman size yapmakta olduklarınızı haber vereceğim." Lok nasihatlerine devam ederek şöyle dedi: "Ey oğulcuğum, gerçekten o yaptığın iş bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa, öyle ki bu bir kaya içinde veya göklerde ya da yerin dibinde olsa Allah onu ahirette önüne getirir. Şüphesiz ki Allah latif, her şeyi incelikleriyle bilendir. Habir, onların hepsinden haberdar olandır. Ey oğulcuğum, namazı dosdoğru kıl ve iyiliği emret. Kötülükten de men et ve başına gelenlere sabret. Şüphesiz ki bu azmedilecek işlerdendir. Hem insanlara karşı kibirlenerek yüzünü yan çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü Allah kendini beğenip çokça övünen kimselerin hiçbirini sevmez. O halde yürüyüşünde mutedil ol. Sesini de alçalt. Çünkü seslerin en çirkini elbette eşeklerin sesidir. Şüphesiz ki Allah'ın göklerde ne var, yerde ne varsa sizin hizmetinize verdiğini, hem açık ve gizli olarak nimetlerini size bol bol verdiğini görmediniz mi? Buna rağmen insanlardan bazısı kendisi için ne bir bilgi, ne hak yolu gösteren bir rehber, ne de aydınlatıcı bir kitap olmadığı halde Allah hakkında mücadele eder. Ve onlara Allah'ın indirdiğine tabi olun denildiği zaman, hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye tabi oluruz derler. Ya şeytan onları o alevli ateşin azabına çağırıyor idiyse, yine de onlara mı atacaklar? Halbuki kim iyi bir kimse olarak kendini Allah'a teslim ederse, o takdirde muhakkak ki en sağlam kulpa tutunmuştur. Bütün işlerin akıbeti ise Allah'a varacaktır. Muhammed, kim de inkar ederse artık onun inkarı seni üzmesin. Onların dönüşü ancak bizedir. O zaman biz de yaptıklarını onlara bildireceğiz. Şüphesiz ki Allah sinelerde olanı hakkıyla bilendir. Biz onları azıcık bir müddet dünyada faydalandırırız. Sonra onları ağır bir azaba girmeye mecbur kılarız. Andolsun ki eğer onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan, mutlaka Allah diyeceklerdir. De ki, hamd Allah'a mahsustur. Fakat onların çoğu bilmezler. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Şüphe yok ki gani, onların hiçbirine muhtaç olmayan, hamid, hamd edilmeye gerçek layık olan ancak Allah'tır. Eğer gerçekten yeryüzündeki ağaçlar kalem olsa, deniz de mürekkep olup arkasından 7 deniz daha ona yardım etse, Allah'ın kelimeleri yazılmakla tükenmez. Muhakkak ki Allah aziz, kudreti daima üstün gelendir. Hakim, her işi hikmetli olandır. Sizin yoktan yaratılmanız da, öldükten sonra diriltilmeniz de ancak tek bir kişinin yaratılış ve diriltilişi gibi ona kolaydır. Şüphesiz ki Allah semi, hakkıyla işitendir. Basir, her şeyi görendir. Görmedin mi? Şüphesiz Allah geceyi gündüze katıyor. Gündüzü de geceye katıyor. Güneşi ve ayı emrine boyun eğdirmiştir. Her biri belirli bir vakte, kıyamete kadar akıp gider. Muhakkak ki Allah ne yaparsanız hakkıyla haberdardır. Böyledir. Çünkü Allah o hak olandır. Onları ondan başka kendisine yalvarmakta oldukları şeyler ise gerçekten batıldır. Şüphesiz ki Ali pek yüce olan, kebir pek büyük olan ancak Allah'tır. Görmedin mi ki size delillerinden göstermek için gerçekten gemiler Allah'ın nimetiyle denizde akıp gider. Muhakkak ki bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için nice deliller vardır. Halbuki onları dağlar büyüklüğünde gölgelikler gibi dalgalar kapladığı zaman, dinde ona karşı samimi kimseler olarak Allah'a yalvarırlar. Artık onları karaya çıkararak kurtarınca, bunun üzerine içlerinden bir kısmı iman ve ihlas üzere kalarak orta yolu tutan bir kimse olur. Zaten ayetlerimizi ancak çok nankör olan her bir hain bilerek inkar eder. Ey insanlar! Rabbinizden sakının ve öyle bir günden korkun ki o gün ne baba çocuğuna onun namına bir şey öder, ne de çocuk babasına onun namına bir şey ödeyicidir. Şüphe yok ki Allah'ın vaadi haktır. Öyleyse sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Ve sakın o çok aldatıcı şeytan sizi bir taraftan günaha sevk ederek Allah'ın affına güvendirmek ile şaşırtmasın. Kıyamet vaktindeki bilgi ancak Allah'ın katındadır. Yağmuru O yağdırır. Rahimlerde olanı O bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Yine hiç kimse nerede öleceğini bilemez. Şüphesiz ki Allah alim, sizin bilmediğiniz her şeyi bilendir. Habir, her şeyden haberdar olandır.